Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er vokset op i Nordsjælland med en far, der var professionel springrytter, og en mor, der handlede diamanter. Hun har selv uddannet sig til diamantgraderer i Belgien, og siden været professionel springrytter i Dubai og flere andre lande, før hun vendte tilbage til Danmark, hvor hun stadig rider, og også lige kan skrive selvstændig influencer og tv-personlighed på CV'et. Siden 2017 har hele Danmark kunnet følge med i hendes liv i tv-serien Diamantfamilien, men selvom hun har haft flere kærester i løbet af de sidste 5 år, har kameraerne aldrig fået lov at se dem. For hvis de er med, når hun er forelsket, er de også med, hvis hun får knust sit hjerte. Velkommen til dig, Thalia Pitzner. Jo, tak. Nu kan jeg lige så godt afsløre til alle, der lytter med og ikke kan se det, at der er faktisk også et kamera med i dag. Yes. Nu, når vi skal snakke om kærestesorg. Ja. Og du ringede og spurgte mig i går, om det var i orden, at det blev filmet. Og så sagde jeg, at det var helt fint, så længe at du følte, du ligesom kunne være i en tryg samtale om noget så personligt og følsomt som kærestesorg. Og det sagde du, det kunne du godt. Ja, jamen vi er jo vant til at lave fjernsyn, min familie og jeg, så for mig er det meget naturligt bare at være mig selv på skærmen. Og jeg havde jo kærestesorg for et lille år siden. Og der valgte jeg faktisk at åbne op for det, og at vise den her side, fordi jeg kunne mærke, det var også i forbindelse med, at jeg havde lige lavet Stjerner i trøjen. Og der var virkelig mange, der gav mig masser af positiv feedback, og de synes, det var så fedt at se mig, at det var så sej, og du ved, kæmpe derud af, ja. Og bare en powerkvinde sådan. Men på det tidspunkt i mit liv var jeg bare virkelig såret, hvor det begyndte at rulle ud over skærmen, fordi at jeg havde kærestesorg. Ja. Hvor jeg tænkte, okay, nu vil jeg prøve noget nyt. Jeg er ikke vant til at vise mig sådan for den der skrøbelige side, fordi det er virkelig følsomt at lukke folk sig til dem. Og så jeg tænkte, nu vil jeg prøve noget nyt og ligesom vise det der med, okay, det er rent faktisk sådan her, jeg har det lige nu. Det kan godt være, at I ser, at jeg kæmper på tv, og jeg kører med klatten i det her militærprogram. Men jeg er også bare et sårbart menneske, som lige nu bare har fået knust mit hjerte, og jeg synes, det hele er lort. Jeg spurgte dig jo faktisk også, om du ville komme herind, fordi at, vi mødte hinanden for første gang for et par uger siden, i en helt anden sammenhæng. Og der på en eller anden måde fik du fortalt ret hurtigt, at du havde haft så voldsomme kærestesorger, at du slet ikke følte, at du var i stand til noget som helst. Og der tænkte jeg bare, jeg kender den følelse, og det ved jeg, at der er så mange, der sidder og lytter med, som også gør. Altså ja, det var den der med sådan, hvad fanden er meningen? Det hele er bare så meningsløst. Jeg var bare ked af det hele tiden, og det var bare, uanset hvad jeg forsøgte at gøre, der var jeg stadig bare ked af det. Ja. Altså, så det var ikke, jeg følte jo, der var en masse ting, jeg kunne gøre, men hvad ville jeg få ud af det? Altså, det er jo ikke. Nej, det er tomheden. Ja. Ja, det er jo lige meget. Det ændrer sig ikke, følelsen, man har indeni, bare i at prøve på at numme den med alt muligt forskelligt. Nej. Min mand, han har også beskrevet sådan, i sin kærestesorg, at det var som om, alt mad blev ligegyldigt, fordi han havde ikke nogen, altså sådan, der var ikke, de ting, han synes var super lækre før, ja, var bare sådan. Der var ikke nydelse i det. Nej, intet var nydelsesagtigt. Inden vi kommer i gang med din historie, som vi lige tog en lille smule hul på nu, så skal vi skrive dit kærligheds-CV. Så Thalia, hvor mange gange har du været forelsket? Altså, og det var jo lidt svært, da jeg læste den. Sådan, hvordan svarer man på det? Fordi forelskelse kan jo være mange ting. Du kan godt være vild med nogen eller være forelsket. Men sådan, så der er bare forskel, føler jeg, i de forelskelser, jeg har haft. Hvor dybe de har været. Sådan, om det har været sådan en lille mild forelskelse, eller virkelig den der store kærlighed. Sådan. Bliver du nemt forelsket? jeg lukker ikke folk sådan virkelig tæt ind på mig. Det er også derfor, sådan, det er få gange, at jeg har haft en del kærester, men det er få gange, jeg har været sådan rigtig, rigtig såret nede i kuldekælderen-agtigt. Ja. Men sådan rigtig forelsket har jeg været måske 4 gange. Ja. Ja. Hvor mange kærester har du så haft? Ja, og det er jo så lidt tarveligt måske. Hvis der er mange, der kommer herind og har flere kærester, end de har været forelskede. Ja. Det vil jeg bare lige sige. Ja, jamen, så det er jo den der forskel. Der er jo mange, der snakker om det der med, at så troede de var forelskede, indtil de så mødte den næste, hvor de blev rigtig forelskede, og så gik det op for dem, at jeg var faktisk ikke engang rigtig forelsket. Jeg har min ekskæreste. Præcis. Men jeg har nok haft omkring 10 kærester-agtige, tror jeg. Altså igen, hvornår tæller man fra? Så du fra din 9. klasse, det var min første kæreste. Ja. Ja. Hvor mange gange har du så slået op i de her 10 forhold? Jeg er virkelig dårlig til at slå op. Ja. Altså jeg synes, det er ubehageligt, og jeg plejer at være typen, der sådan presser det ud til et sted, hvor at de ligesom godt næsten selv kommer med det der med, okay, men så er det måske bedre, hvor jeg sådan lidt, ja, det, altså, du ved altså, at vi ikke er sammen mere. Sådan, så skubber jeg folk væk fra mig i stedet. Sådan noget, hvor du bare er lidt utilgængelig og en lidt dårlig kæreste. Præcis. I en længere periode. Præcis. Altså, og jeg gør det jo ikke for at være ond, men det er sygt ubehageligt, det der med, du ved, det kræver også virkelig, at man er brave og har som balls, at man sådan stiller sig op til nogen og siger, vi skal altså ikke være sammen mere, og it's not you, it's me. Men altså, har det tit været dig, der ligesom haft lyst til at slå op? Ja. Så det er dig, der kunne mærke, at det ikke er det rigtige? Ja. Altså, hvis man, det er jo det, man kan mærke, hvor sådan, er det den der virkelig store, ægte forelskelse, eller er det sådan, du ved, har jeg lige pludselig sådan følt, okay, men det er ikke det rigtige mere, hvorfor er det, jeg sådan føler, at jeg keder mig lidt i forholdet, de er jo søde nok, de har ikke gjort noget galt, og du ved, så stiller man sig selv alle de der spørgsmål, sådan, hvad der gav med mig? Hvorfor er det, jeg ikke er sådan, binder mig til det her 100%? Ja, hvorfor er det, jeg ikke kan få det til at fungere? Det er jo, de har jo ikke gjort noget galt. Nej. Er der, hvor mange gange er der så nogen, der sådan reelt har slået op med dig? Mm. Min sidste der var det jo i princippet ham, der så ikke ville være sammen lige pludselig. Ja, så i den historie, som vi skal gå ned i dag, der er det faktisk dig, der i sidste ende bliver slået op med, og måske også derfor, præcis, at det er så hård en kærestesorg for dig. Mm, præcis. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Jeg tror kun den ene gang, hvis vi skal bruge ordet knust mit hjerte. Jeg har været rigtig, rigtig ked af det før, jeg har haft kærestesorg før, men det her var virkelig sådan vitterligt at have ondt i sit hjerte, ondt i solar plexus, hele kroppen, der bare var utilpas, altså sådan fysisk dårligt. Ja, så et decideret knust hjerte, ja, og det er det, vi skal dykke ned i dag. Mm. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Der var et punkt, hvor jeg ligesom tænkte, at okay, mit liv, det er virkelig nyttesløst. Og det var en helt ny tanke for mig, fordi jeg er ekstremt sådan glad, positiv, meget sådan. Jeg ser altid det positive ting, som en af mine veninder, hun er sådan meget sådan kryptisk og ser altid sådan farer rundt omkring. Ja. Og jeg er altid sådan, nå ja, men på den anden side, så sådan, man kan jo også vælge at se det sådan. Altså, så det var meget anderledes for mig at være sunket så lavt, at jeg bare var sådan, jeg kan ikke genkende mig selv. Jeg har ikke lyst til at leve mere. Altså, der er ikke noget, der er fedt. Det er sådan, hvem fanden er du, Thalia? Er du blevet glad igen? Jeg er blevet glad igen, ja. Og i dag har du så en kæreste? Og jeg har en kæreste i dag, og det er faktisk ham, som... Altså ham, som vi skal snakke om i dag. Er jeg sammen med nu. Som gik fra dig og ikke kom tilbage i et års tid. Ja, nej, et halvt år var vi i et halvt år? Ja. Det er... Ham, jeg er sammen med nu. Det er ham, du er sammen med nu. Mm. Ej, hvor spændende. Okay, jamen, jeg glæder mig meget til at høre, nu er vi jo startet ved slutningen, så vi skal lige spole tiden tilbage. Men hvordan I ender der, og hvordan han på et eller andet tidspunkt vender tilbage, det er jeg meget spændt på. Lad os lige prøve at spole tiden tilbage, og lige sætte rammen. Mm. Hvad er det for et forhold? Hvad er det for en fyr? Hvor har I mødt hinanden henne? Altså, hvor er du sådan følelsesmæssigt i den her relation? Ja, vi møder hinanden inde på en restaurant inde i København, hvor han er tjener, og jeg er gæst. Jeg er der sammen med min mor, og han har åbenbart set mig masser af gange før, fordi vi er kommet derinde tit. Og jeg har bare aldrig ændret ham en tanke eller sådan lagt mærke til ham. Nej. Vi er derinde, det var omkring juletid, sådan før jul. Og så kommer min mor og jeg derind, og så en fredag kl. 19.30. Hej, har I ikke lige bord til os? Og sådan, hell no. Og så kommer han, og han er bare sådan, prøv at jeg fikser noget til jer, sådan, gør det exceptionelt. Og så er vi sådan, okay, tak. Og så er det ligesom der, vi begynder at tale lidt, og så ikke mere end det. Men så skulle vi derind nogle dage efter, der har vi selvfølgelig heller ikke booket bord, men sådan, kan du ikke lige finde os et bord der også? Der skal vi ind og spise julefrokost, sådan, min mor og min søster og jeg. Og så var han sådan, okay, men han skulle nok gøre, hvad han kunne. Og så var han sådan på betingelse af, at til lige at tage med mig ud og købe julegaver bagefter. Nej. Jo. Er det også et modigt move? Ja, ja, præcis. Men det får de jo også sådan point for i bogen hos mig. Altså, det kan jeg godt lide, at de lige gør noget for det. Ja, det forstår jeg godt. Det er romantisk. Ja, præcis. Også den der følelse af, at de virkelig gerne vil en. Det er, sådan, det er på en eller anden måde vigtigt for mig, fordi du ved, der er så mange, som sådan gerne vil en, hvis det er nemt, eller gerne viser noget interesse. Gerne vil en i weekenden. Ja, men de skal bare virkelig gerne ville en. Ja. Altså sådan. Så du siger ja? Ja, jeg siger ja til det. Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg kan godt lide sådan sjove ting, og folk, der gør noget, eller tænker anderledes. Så tager vi ud og drikker en gløk, og køber nogle julegaver. Og hans bedste venner med der, som vi også kender, så jeg giver min kæreste, så, eller kommende kæreste, mit nummer, i sådan, det passer perfekt med, at du kan dele nummeret op, sådan, så der er fire kasser, og det pakker ind i sådan en lille gave, eller sådan, I tegner det en lille gave på hans hånd, sådan, værsgo, og så gør jeg det andet til hans ven med min mors nummer, fordi vi har altid joket med, ja, det vil jeg gerne have min mor. Jeg har en ret flot mor, så, så det var ligesom sådan, og det var derfra, han fik mit nummer. Ej, hvad er det? Det lyder som en jule, altså en romantisk julefilm. Det var det også. Indtil videre. Ja. Kunne du mærke allerede der, da du var ude og købe julegaver, sådan helt impulsivt med en ny date, og skriver dit nummer til ham i en lille gave på hans hånd, og sådan, at her er der potentiale for at kunne blive forelsket, eller at det er noget særligt? Jo, jeg synes at han var interessant og så videre, men jeg tror også bare, at jeg er en, der passer ret godt på mig selv, faktisk. Altså, jeg lader mig ikke bare sådan, altså ride med på en eller anden bølge, bare sådan, altså jeg holder lidt sådan afstand på en eller anden måde, men så kysser han virkelig godt, og så er jeg bare sådan, okay, nu sidder jeg i saksen. Ja, det nu kan jeg godt lide ham, ja. Hvordan bliver I så kærester? Jamen, så begynder vi at se hinanden, og det er virkelig hyggeligt og dejligt, og man har alle de der sommerfugle, og så det er rigtig hyggeligt, og så tager vi op i hans forældres sommerhus op i Sverige, og så hygger os derop, og så er jeg bare sådan, hvad har du ikke tænkt dig at spørge, om vi skal være kærester snart? Så hvor han sådan, jo, selvfølgelig, og der er ikke noget, jeg hellere vil, end at være kærester med dig. Og så er I kærester i hvor lang tid, før at det ligesom begynder at gå galt? Vi møder hinanden dag i december, og så bliver kærester i marts, og så kommer vi igennem en masse ting sammen, som ligesom gør, at ja, det som jeg ikke har oplevet med andre før, og vores forhold er lidt mere seriøst end andre. Hvad er det for nogle ting? Jamen, det er egentlig meget sådan, privat, og ikke noget at gå ud med til andre, men jeg ender med at blive gravid med ham. Oh. Og det var sådan, altså det har jeg ikke været før. Nej. Og igen, som den positive person jeg er, hvis man skal drage noget positivt, det betyder, at jeg kan blive gravid. Ja. Men det var en meget, meget ubehagelig situation at være i, fordi at vi begge to havde egentlig alderen, hvor at det var ikke forkert at få et barn, og vi var sindssygt glade for hinanden. Men settingsene var der ikke. Altså sådan, det var ikke sådan, at vi boede sammen og havde været stabile sammen i lang tid. Eller, du ved, man kan ikke bare få et barn, bare fordi man er nyforelsket og synes, at nå okay, det er meget spændende. Altså sådan, det for mig er det virkelig, virkelig vigtig beslutning, det der, hvis du vælger at sætte et barn til verden, at det så er, du ved, for barnets skyld, og det, du er ligesom mor og forældre resten af dit liv, ikke engang til, at de er 18 år eller eller andet. Altså, det er resten af dit liv. Ja. Og det var bare, jeg kunne bare mærke, jeg var ikke færdig med at være egoistisk, og jeg var ikke færdig med at, du ved, det var for nyt, og det var for, altså, det var ikke det rigtige, sådan, selvom det var virkelig svært, når man er glad for hinanden, når man gerne vil de ting sammen også, fordi det gjorde bare lige pludselig, at man havde alle mulige samtaler ret tidligere, som du måske ikke ellers ville have, altså sådan på et meget alvorligt plan. Det kan godt være, at man i sin forhold kan joke med, nå ja, så skal vi have tre små unger her, eller et eller andet. Ja. Men det var lige pludselig en ægte og alvorlig samtale. Ej, jeg kan så godt relatere til det der. Altså også min mand og jeg, vi har jo snakket mange gange om, hvad ville vi have gjort? Nu har vi jo et barn, og vi ved, vi skal være sammen og sådan noget, men hvad ville vi have gjort, hvis vi var blevet gravide lige der i starten, da vi havde været kærester i nogle måneder? Præcis. Fordi man har jo allerede følelsen af, der, det her, det føles rigtigt. Præcis. Det skal være os. Vi skal nok have børn på et eller andet tidspunkt. Præcis. Så det er jo verdens sværeste beslutning. Og så også det der med, at jeg har ekstremt meget respekt for det der med at blive gravid. Altså, det er jo et mirakel, når man bliver gravid, og det er sådan en smuk ting. Og jeg var også meget sådan, okay, det er aldrig sket for mig før, og jeg har været i forhold og haft masser af sex. Altså, det er ikke sådan, at jeg boede under en sten, og så knaller jeg så bliver gravid. Altså, det er sådan, hvorfor sker det lige nu? Og, ej, og du ved, også det der med, at jeg er 28, 27 fylder 28 sådan noget lignende på det tidspunkt. Ja. Så det var alligevel ret sådan en god alder også at gøre det, hvis man er sammen med en, man gerne vil være sammen med, og man gerne vil have mere end et barn. Og sådan. Ja, der er rigtig mange, der kæmper for også at kunne blive gravide, og det virker en eller anden måde utaknemmeligt så at sige farvel til et barn, som er inden for livmoderen, og som skulle være sund og rask, og du ved, alle sådan nogle ting. Du fik dårlig samvittighed? Jamen, eller i hvert fald, det var en virkelig altså sygt svær beslutning. Ja. Men han var virkelig god, fordi det var faktisk ham, der var mere ked af det nærmest, eller i hvert fald lige så ked af det, end jeg var. Altså meget sådan, var der virkelig meget for mig, og du ved, jeg tror også, for at vende tilbage til vores forhold, sådan var det også bare noget af det, der måske gjorde os endnu tættere sammen meget hurtigt, fordi det var fandme ikke en oplevelse, jeg har haft med andre mennesker. Nej. Så det gjorde vi, og valgte så, at det er bedre for os. Det er det rette beslutning nu, altså, og det er det rette for os at gøre, og det er det vigtigste. Fordi det var en fælles beslutning, I to efter sådan mange overvejelser frem og tilbage. Ja. Det var jo den rigtige beslutning. Ja. Altså, han er også ud af adoptiv familie, fordi hans forældre, trods alt muligt hjælp og hormoner og forsøg, ikke kunne få børn. Ja. Så du ved, der var bare rigtig mange ting, som virkede sådan utaknemmeligt på en eller anden måde, at vælge ikke at få det her barn. Så må det være endnu sværere. Ja. Ja. Men det var det rigtige for os, og det er også det, vi holder fast i dag. At selvom vi er sammen i dag, og alt er godt, og det kunne være et andet liv, men også et dejligt liv, men sådan, det var det rigtige for os på det tidspunkt. Ja. Ja. Og så får du den her abort. Er det noget, som på en eller anden måde er sådan lidt skær i jeres lykke, eller nyforelskelse? Det føler jeg egentlig ikke, at det er. Jeg føler faktisk, at det har bragt os tættere sammen, fordi vi var meget fælles om det, eller meget sammen, og det var alligevel en stor beslutning, og jeg havde det ekstremt dårligt, og virkelig havde det nederen både under abort og efter. Altså sådan det der mentale, sådan, det var ikke fedt. Nej. Og så, ja, så går det egentlig fint, og vi er glade sammen, og så, men netop det gør måske også, at vi ligesom siger, okay, vi vil gerne os, og nu skal vi have et fundament, hvor at vi gerne det her, vi gerne vil sammen. Ja. Fordi vi boede jo ikke sammen, vi havde ikke fælles lejligheder, vi havde ikke alt muligt, så fundamentet var der heller ikke dengang, og det tror jeg også har fremskyndet nogle processer i os. Sådan, okay, hvad vej vil vi? Vil vi gerne den her vej? Ja. Altså, du ved. Ja. Så vi begynder at kigge på bondegård sammen, og det er jo egentlig mest mig, han vil også gerne, men det er jo egentlig mest på grund af mig, på grund af mine heste og vores hunde, og sådan, det vil være godt at have en bondegård. Så vi begynder at kigge på bondegård sammen, og vi finder den bondegård, vi gerne vil have, og vi har tilsynsmand ude, og vi har advokat på, og vi får forhandlet, og vi har kontrakterne klar til at skrive under på købsaftalen. Og min kæreste ringer til mig, og han er lykkelig, og han siger, ej, jeg har grædt glædestårer i dag på vej hjem fra arbejde. Jeg er så lykkelig, det er så fantastisk, vi kan det her. Og jeg er bare sådan, fuck, jeg har haft migræne hele dagen. Jeg har haft det så nederen. Jeg føler, jeg er ved at blive kvælt, og du ved, jeg har aldrig migræne, jeg er aldrig syg. Og jeg er bare sådan, der er et eller andet min krop, et eller andet, som fortæller mig, at det ikke er det rigtige for mig lige nu. Og det bliver jeg nødt til at fortælle ham, at jeg kan ikke skrive under på den her købsaftale. Jeg føler mig kvæl, jeg føler mig usikker, jeg føler ikke, jeg kan det her. Og det bliver han enormt ked af det, fordi han er sådan, det er jo det, du gerne ville, og det var jo også for at imødekomme dine behov, og du kan have din heste og starte din forretning der, og du kan alt det her. Så hvorfor ikke? Altså sådan, han er helt sådan, what the fuck? Og vi er gået så langt i processen, vi skal bare skrive under, og kunne du ikke have vidst det noget før? Så, og sådan, altså, Hvor... Kunne du forklare det på nogen måde, end de fysiske symptomer? Jamen, nogle gange bliver man bare nødt til ligesom at gå helt derhen for enden af stigen og kigge ned for at sige, fuck, jeg kan ikke springe. Ja. Altså, det kan godt være, at du står dernede og kigger op og tænker, det kan du godt klare. Og når du så står, og du skal til at springe ud, så finder du ud af, det kan jeg ikke alligevel. Måske drømmer du om en dag at købe et fælles hjem med den helt rigtige person. Måske har du allerede gjort det. Det er ikke til at sige, om corona fik kærestepar til at rykke lidt hurtigere på husdrømmene, men i hvert fald blev der i 2020 slået rekord for førstegangskøbere. 17% flere førstegangskøbere end året før. Det skriver Danmarks Statistik. Aldersmæssigt er det meget forskelligt, hvor gamle folk er, når de køber bolig for første gang i Danmark. I gennemsnit 35,3 år. De yngste førstegangskøbere bor i de store byer, og de ældste bor ude på øerne. Altså i retrospekt, når du tænker tilbage på den følelse, tror du så, det var fordi, at du var, at du havde rykket for hurtigt med ham i, som konsekvens af den her graviditet, som havde stresset en proces op? Eller var du, altså, var du bange for, at det ville ødelægge noget mellem jer? Var du bange for, at det ikke var det rigtige med ham? Eller? Jeg føler altså sådan lidt den der med, at altså, jeg føler, det var større at gøre det her, end det var at blive gift. Altså i princippet, ja. Jeg ville hellere have været gift. Så kan du gå ind på nemid.dk eller whatever og ansøge om skilsmisse, end jeg vil købe en bondegård og sætte mig i lån. Og sådan. Det ville også være den første sådan, hus eller ting, altså hjem, jeg købte. Ja. Og det var en meget stor beslutning, og det var rigtig mange penge. Hvis vi gik fra hinanden, ville jeg ikke kunne sidde i den alene. Ja. Altså du ved, der var en helt masse ting, og jeg havde lige startet min virksomhed og selvstændig og... Det var bare rigtig mange penge, og jeg var usikker på min økonomi, og jeg var usikker på, du ved, igen havde man været sammen i 100 år, eller du ved, hvis jeg har stået stærkere i mig selv og vidste, okay, jeg kan godt blive siddende, hvis det ikke går, eller et eller andet, så var det måske noget andet, men... I virkeligheden var det jo på en eller anden måde lidt dit hjerte, der førte dig hen til den der bondegård, og så var det din hjerne, der sagde... Præcis, præcis. Og sådan var det virkelig, og jeg sagde også til ham, prøv, det er jo ikke, fordi jeg ikke vil dig og os. Jeg kan bare mærke, at det ikke er det rigtige for mig lige nu. Men han var jo helt ødelagt af det. Altså, det var han virkelig, virkelig ked af. Troede han, at det var, fordi du ikke ville ham nok? Jamen, jeg tror bare, hans logik kunne ikke få det til at give mening, det der med, at du ville jo gerne have den der bondegård, og det var det, der var det rigtige, og så nu vil du ikke alligevel. Og ja, så for ham kunne han ikke rigtig få det til at give mening, og også selvom jeg sagde... tror jeg kom til at sige nogle lidt tavlige ting, uden at ville være tavlig, men fordi at jeg egentlig bare var ked af det og usikker. Hvad kom du til at sige? Jamen, så sidder vi her en samtale, hvor jeg siger, jamen, hvad nu hvis du heller ikke er den rigtige for mig? Hvad nu hvis du ikke er mand nok til mig? Hvad nu sådan, altså... Ja. Og det er jo virkelig tavligt at sige, men det jeg i virkeligheden måske gerne ville have haft, han skulle sige, hvis man skal analysere lidt på det, det var bare, prøv at selvfølgelig er mand nok til dig, og nu holder du din kæft og kommer herover og får et kram, og så bliver det godt igen. Altså, jeg var så ked af det, og så sådan svag på det tidspunkt, eller du ved, ja, sårbar, og havde bare brug for, at han sagde, jamen prøv, jeg har dig, også hvis det går galt, eller hvis det her ikke lykkes, eller hvis vi falder, så jeg skal nok gribe dig. Altså sådan, det var egentlig det, jeg havde behov for, og det har man behov for, at man kan have i et forhold med hinanden, og det har man også behov for, især som kvinde. Det der med, at ens mand er der for en. Ja. Men jeg kan jo godt se, at det har været nogle hårde ting at sige til ham, og hvis han ikke har været et sted, hvor han har haft overskud heller, så er han jo bare, i stedet for at sige, jamen jeg har dig, nu slapper du af, bakket af og været ked af det, nå, okay, men så er jeg måske heller ikke det, eller du ved, sådan blevet usikker på sig selv. Han har sikkert haft brug for præcis det samme fra dig. Præcis. At du sagde, det er os to. Jeg har der lige meget været, ikke? Mm. Altså, så der gik det ligesom lidt galt. Men så, altså, det var ikke der, vi slog op, og det var lige før jul, det her. Ja. Jeg tror, det var starten af december måned, og så er det fint, og vi holder jul sammen hjemme hos min mor, og alt er fint, og vi dagen efter hjemme hos hans forældre, og så den 26. Er jeg oppe i stallen, og han er hjemme i lejligheden. Jeg ved ikke, hvad han laver, et eller andet. Og jeg, honestly, jeg kan ikke huske, hvad skænderiet var, men vi blev i hvert fald uenige eller sådan irriteret på hinanden. Og jeg, altså over telefon? Ja, over telefonen. Og det er jo alt det, der er sket forinden, der ulmer, ligesom som ligger og er der. Mm. Det er jo det, der er årsagen til det. hvor at jeg så bliver irriteret, du ved, og bliver ved med at skubbe til ham, bliver ved med at være sådan, som jeg jo gør, når jeg tester folk, eller når jeg ja, gerne vil have en eller anden reaktion for dem. Altså sådan, hvor jeg så til sidst siger, prøv, altså, fint. Det fungerer tydeligvis ikke det her, hvis du ikke kan det her, så må jeg bare tage ind og hente mine ting, og så må du sådan og sådan for lejligheden, og dit den dund. Nå, ja, okay, men det kan da godt være, du skal gøre det. Eller, så kommer jeg ind i lejligheden, og han er stadig der. Da du siger det, er det så, ved du godt på det tidspunkt, at det er en, på en eller anden måde lidt en tom trussel i dit hoved, at du har ikke lyst til at slå op? Eller tror du i det øjeblik, at jeg vil slå op? Jeg ved det ikke. Jeg tror, i det øjeblik, der er jeg nok bare sådan, fuck dig. Ved, sådan, jeg, det er ikke, sådan en effekt. Ikke fordi jeg er temperamentsfuld som sådan, men jeg kan stadig godt, altså, hvis jeg er vred, så kan jeg være virkelig vred og hissig. Altså sådan, ja. Jeg kan bare huske, at jeg var iskold og rasende. Altså, ja, jeg kan huske, at han var ked af det. Jeg kan bare huske, at jeg var bare vred. Altså, min følelse var bare vrede. Jeg var ikke ked af det. Jeg var ikke noget som helst andet end bare vred. Træt af det her og ham og du ved, situationen. Sådan. Ja. Siger du farvel, eller er der en eller anden form for afsked, da du går, eller går du bare? Jamen, jeg siger farvel, og han bor op på fjerde, så det var ligesom en del ting. Og jeg har faktisk min ven Kevin kommer forbi og hjælper mig med at sætte nogle af tingene ind og bære noget og sådan, ja. Men jeg var bare vred på det tidspunkt, altså sådan, det, og du ved, han græder, og han krammer mig sådan farvel, sådan, ja, hej, farvel, og jeg var bare sådan, ses, du ved. Inden i mig, dybt inden, tror jeg stadig, det ligger den der følelse af, men selvfølgelig finder vi ud af det på et eller andet tidspunkt. Det her er bare et skænderi, eller et wake-up call, eller et eller andet. Du ved sådan... Ja, jeg har bare lige brug for at rase ud. Ja, præcis. Og få alt kastet op i luften, og så skal det nok falde tilbage på en bedre plads. Præcis. Det var jo sådan noget, jeg tænkte. Så i dagene efter, altså her, hvor du går og har den her, sådan, den her vrede i din krop, men også bare en følelse af, at det her er et skænderi mere end et breakup. Hører du noget fra ham? Skriver du eller ringer til ham? Er der nogen form for kontakt mellem jer? Jeg ringer til ham og siger, om godt nytår, og sådan, om stemningen er tydeligvis ikke særlig god. Men jeg har stadig en eller anden fornemmelse af, at vi finder stadig ud af det. Jeg skriver også godt nytår til hans forældre, og skriver sådan, ja, det er jo lidt ærgerlig situation det her, men jeg håber, vi kan finde ud af det, min kæreste og jeg. Altså, ja. Men godt nytår. Fordi at jeg oprigtigt tror på, at man finder nok ud af det. Og så bliver jeg bare mere og mere ked af det, fordi what the fuck? Altså sådan, han holder fandme ved, og vi skal ikke være sammen, og det forstår jeg ikke. Og hvordan kan du mærke, at han holder ved? Altså, begynder du at bløde lidt op og skrive måske, du ved? Ja, fordi så begynder jeg at være sådan, hallo, lad os nu finde ud af det, og hold nu op. Og sådan, nej, han tror virkelig ikke, det er det rigtige, og du ved, bla bla bla. Fordi han er jo blevet ekstremt knust. Og jeg bliver så knust af, at han sådan holder ved i det. Ja. Og derfor så... Du er lidt blevet fanget i din egen trussel på en eller anden måde. Ja. Og selvom det kan godt være, at jeg mente det i situationen der, men efterfølgende er man blevet sådan lidt, what the fuck? Hvad gør du for at få ham tilbage? Og det er så også tavligt af ham, kan man sige. Jeg forstår godt, hvorfor han har gjort det, men han har jo været sådan, om du ved, så vil han gerne ses alligevel, fordi han var også ulykkelig, og sådan, så ses vi lidt, og så vil han ikke alligevel, ej, og så bliver han ked af det igen, og så vil han ikke, og du ved, altså sådan, det der lidt on-off, og du ved, det gør bare en endnu mere ked af det. I verden. Ja, fordi så føler man lidt, sådan, hvorfor fuck plager du mig på den her måde, fordi det er sådan lidt, ja, at ufint, altså, jeg forstår jo godt, at han gør det, fordi at i momentet, det er jo også det, han gerne vil, og inden i hans krop og hjerte elsker mig stadig, vil gerne være sammen med mig, men mentalt, der tror er han overbevist om, at ej, det kan jeg ikke lade sig gøre, og ej, det er farligt, og hvis ikke vi kan få den bondegård sammen og få det liv, vi har, hvordan kan vi så være sammen? Du ved, der er også sådan noget med, at vi har tre hunde, eller jeg har tre hunde, og den lejlighed, som han bor i, for eksempel, der må der kun være én hund per lejlighed, og vi kan jo ikke have en hverdag der, og altså sådan... Det bliver meget praktisk. Der var meget logistik, præcis. Ja. Og hvis vi ikke kan få bondegården, jamen hvad skal vi så? Og sådan, altså sådan, for ham var det bare sådan, om jeg har prøvet at give hende alt det, som jeg troede, hun gerne ville have, og prøvet på at løse de logistiske sådan, udfordringer, vi kunne have osv. Så for ham kan det bare ikke give mening. Så hvis jeg bare lige skal forstå det rigtigt, ikke? Så efter at du har taget dine ting og gået ud af den her lejlighed, så er der først nogle dage, måske en uges tid, deromkring, hvor at du tænker, han kommer tilbage hvert øjeblik, det skal være. Og så bagefter, så kan du mærke, det gør, det vil han faktisk ikke. Og du begynder at skrive til ham, at det vil du gerne, og blive mere sådan klar. Og i hele den her proces, der begynder I så at se hinanden igen, men han vil stadig ikke være kærester. Hvordan har du det i hele den her tid? Forfærdeligt. Ja. Decideret skrækkeligt. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig sådan ud af kroppen på en meget ubehagelig måde. Altså, jeg kan slet ikke genkende mig selv. Og det er sådan der, hvor at jeg sådan, der er jo ikke noget, der gør mig glad. Altså, jeg kan huske, at jeg ringede til min mor stortudende og bare sådan, altså, hvis jeg kørte galt i min bil lige nu, ville det faktisk være fint. Altså, sådan, det var virkelig sådan, jeg havde det. Jeg havde det så elendigt, og bare sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi jeg er meget sådan proaktiv handlende typen. Når jeg har et problem, så er jeg sådan, fint, det løser jeg, lad mig fikse det. Ja. Så, og jeg er ikke så god til det der med at være i min smerte og være i min sorg. Jeg hele tiden flytter fra problemet, løs det. Og jeg er bare sådan, hvad skal jeg gøre? Skal jeg se en coach, en psykolog? Skal jeg rejse væk og gøre et eller andet? Skal jeg, altså sådan, hvad kan jeg gøre? Altså sådan, du bliver også rørt af det nu. Ja, fordi man, når man taler om det, taber man jo ind i sådan, jeg kan jo se billederne for mig, det der med, at jeg sidder i min bil, og jeg bare vitterligt tænker sådan, og det er jo vinter, hvor jeg sådan, hvis min bil skrider vejen, og jeg dør lige nu, så er det sgu egentlig okay. Altså, så stopper den her smerte. Altså, og det var ikke, jeg var ikke selvmordsagtig, det var ikke, fordi jeg havde lyst til at gøre skade på mig selv, men jeg var vitterligt sådan, altså, der er bare ikke noget, der er sjovt, og jeg var så frustreret, jeg kan huske, jeg var også på hesten, og jeg red rundt ind i ridehuset, og hestene, det er jo noget, der gør mig glad normalt, og jeg bare sådan, tårne løb bare ned af kinderne på mig, mens jeg red rundt, altså, hvor jeg bare sådan, jeg kan for helvede ikke, jeg er jo ikke et fungerende menneske, jeg kunne ikke træde ud af min hoveddør og være et normalt menneske over for andre, altså sådan, tænkt, altså man kan ride rundt på en hest og så tude, altså what the fuck, så ja. Du ved, min krop var fysisk til stede på hesten, men mine følelser og mine tanker, det var jo alle mulige andre steder, altså jeg kunne slet ikke være mig selv, på grund af, at jeg havde det så dårligt, og ham, som jeg var ærke rivaler med op i stallen. Virkelig sådan, han kommer derop, og så står jeg bare og græder der, og processen kommer op og bare holder om mig og krammer mig, fordi han bare kan se, at jeg er helt ødelagt. Begynder du at gå til psykolog, eller er der ligesom nogen, som ikke, siger... Ikke på det tidspunkt, der er jo også lidt corona og sådan lidt, så det er ikke på det tidspunkt, nej. Men det er noget, jeg har gjort efterfølgende, og noget, jeg gerne ville gøre, når jeg ligesom føler, at jeg også var klar til det, ikke også? Men det, jeg gør, er at tale med veninder, og jeg prøver at google rigtig meget selvhjælp, og lytter til en, som hedder Byron Katie, og lytter meget til lydbøger. Hvad er det for noget, hvis der folk sidder og googler Byron Katie nu? Ja, jamen det er meget, hvor man sådan udfordrer sig selv og sin tankegang, fordi jeg var jo meget sådan virkelig prøv på at fange dig selv i momentet. Altså, jeg føler, at min kærestesorg havde lidt forskellige steps. Og det var lidt det der med, okay, jeg er ked af det nu. Nu ser jeg min sorg i øjnene, for jeg kan tydeligvis ikke flygte fra den. Jeg bliver nødt til at føle, hvordan jeg har det. Hvorfor har jeg det sådan? Og være i den. Fint. Så bliver jeg nødt til at sige, okay, hvad kan jeg så gøre ved den? Det hjælper jo heller ikke bare at dvæle ind til sine følelser. Og så var det meget selvhjælp og meget sådan, hvor jeg udfordrer mine egne tanker, sådan, okay, når jeg tænker de her tanker, så får jeg den her følelse i min krop. Hvad kan jeg gøre for at have det anderledes, og hvordan kan jeg udfordre de tanker, jeg har? Og det er meget sådan, lad os sige, at min kæreste, han vil ikke være sammen med mig. Ved jeg, at det er sandt? Og så første gang, at du svarer på tanken, eller på det spørgsmål, måske, ja, jamen selvfølgelig, det vil han jo ikke. Kan du virkelig vide, at det ikke er det, han vil? Nej, det kan jeg jo ikke. Okay, hvordan kunne du så ellers have det med virkeligheden af, at han vil gerne være sammen med mig, men omstændighederne er lidt til det. Okay, så arbejder jeg på den. Så kan det være et andet spørgsmål med, altså alle de tanker, som, eller ting, du sådan får op i hovedet med, jeg bliver aldrig lykkelig igen. Er det sandt? Ja, siger du, fordi at du er helt knus, og du kan virkelig ikke se noget lys eller udvej, der hvor du er lige nu. Så det er så sandt for dig. Ja. Men kan du virkelig vide det med sikkerhed, at du aldrig vil blive glad igen? Nej, det kan jeg jo ikke. Okay, du ved, og så arbejde lidt med den tanke. Altså sådan, så det var meget sådan nogle steps, hvor jeg prøvede på at udfordre mig selv og min tankegang. Og gjorde du det alene, hele den her proces, eller havde du nogen til at hjælpe dig? Nej, det var bare med lydbog og... Ja. Så, ja, og jeg talte jo meget med min mor, og jeg talte meget med veninder, og jeg følte også sådan, at det hjalp at tale med andre, men... Det var heller ikke sådan, at du kom af med smerten af at gøre det, men det hjælper lige at sådan fortælle andre om, hvordan du har det i hvert fald, ikke bare gå med det selv, følte jeg i hvert fald. Den her sådan, selvhjælps, sådan, selvarbejde, udviklingsting, som du gik i gang med, føler du, den hjælper dig? Jeg føler faktisk, den hjælper mig, ja, fordi at det kan godt være, at jeg ikke fik det 100% godt hele tiden, men i momentet, når jeg var i gang med det, så tog det mig mine tanker et andet sted hen, og det gjorde mig gladere. Sådan, så man ikke sidder i det sådan hele tiden, fordi ellers var det jo, når jeg egentlig kunne falde i søvn om natten, og indtil jeg vågnede allerede klokken 4:30 om morgenen igen, så drømte jeg jo fandme også om ham. Altså, ja. Det var hele tiden. Jeg havde jo ikke fri på noget tidspunkt. Nej. Men ved at lytte til den her lydbog, det tog mig ligesom væk et andet sted og gjorde sådan, at mine tanker kom et lidt andet sted hen og ligesom sådan udfordrede lidt den måde, jeg havde det på. Fordi jeg har det også sådan der, når man virkelig kommer ned og bite the dust og hitter rock bottom, altså sådan, som jeg kan huske, jeg beskrev til min mor der, hvor, dengang, hvor jeg var bare sådan, fuck, altså, jeg troede, jeg havde prøvet at være nede, men det her, det er bare on another level, altså, fuck, jeg var langt nede. Der er det også der, man virkelig kan udvikle sig selv, fordi du ser nogle helt andre sider af dig selv, du ellers ikke havde fået lov til at røre ved. Ja. Så igen det der med at vende tingene til det positive, eller prøve at få noget ud af det. Sådan, hvad kan jeg lære her? Ja. Og jeg var meget sådan, talte meget med min veninde om det, så meget sådan, prøv at, det jeg rent faktisk skal lære i det også, jamen, hvilken person vil jeg gerne være i et forhold? Og have lidt mere af det der, hvad kan jeg bringe til forholdet, ikke? Hvad kan forholdet bringe til mig? Og meget sådan den fokus på i mit næste forhold, tænkte jeg. Ja. Altså meget sådan, jamen, hvad kan jeg bidrage med, og hvad kan jeg gøre? For ellers er det meget sådan, jeg vil gerne have en, der er sådan og sådan, og han skal også sådan og sådan, og hvis ikke han sådan og sådan, så er jeg utilfreds. Altså, det kan hurtigt blive... Hvad tænkte du så, at du ville begynde at bidrage med? Jamen bare være bedre til at lytte og give plads, og ikke være så sådan... Jeg ved ikke, dominerende eller bestemmende og sådan. Fordi, og det, jeg gør det jo ikke for at være ond, men det ligger bare til mig. Altså helt naturligt. Og så er det sådan at blive ops på de sider af en selv, hvor man sådan, okay, men her kan jeg faktisk godt blive bedre. Det der med at have noget selvindsigt. Og det føler jeg virkelig sådan en kærestesorgsrejse, den inviterer til. Hvor lang tid går du og har det så dårligt her? Jeg har det elendigt fra slutningen af december. Og så lidt i bølger sådan ind til omkring april måned, der har jeg det sådan, altså der er jeg ked af det, og græder, og sådan, og det er alligevel i lang tid. Ja, cirka 4 måneder. Mm. Og så nogle perioder selvfølgelig værre end andre, men især januar, februar, marts, hold nu kæft, altså det var virkelig, virkelig, virkelig dårlig periode i mit liv. Ja. Og så bliver det stille og roligt bedre, ligesom. Og man siger jo, at tiden lærer eller sover, og det gør det også. Altså, det bliver bedre. Og det er bare røvnederen at sidde der og kigge på sit ur, hvor et sekund føles som evighed, og hvor man bare sådan, hvornår får jeg det bedre? Men, og en ting er, at tiden lærer eller sover, og det gør det. Mm. Altså, det er... Det er jo det. Det er sådan, det er. Mm. Og så kan det tage længere eller kortere tid for præcis. Forskellige personer og forskellige situationer. Præcis. Men man må jo også sige, at du gjorde jo også noget for, at det så skulle tage... kortere tid. Altså det kunne jo godt være, at det havde taget et halvt eller et helt år, hvis du ikke var gået ind i en rejse ind i dig selv, og prøvet at fjerne fokus nogle gange fra din sorg, og lige kunne ånde op og koncentrere dig om noget andet. Ja, men jeg prøvede jo lidt forskellige ting. Altså, så prøvede jeg at rejse væk, eller så prøvede jeg at tale med andre, eller så prøvede jeg at skrive med nogle fyre, eller et eller andet, og jeg var bare sådan... Altså, og stakkels de der fyre, jeg skrev med, fordi fuck, hvor var jeg uinteresseret. Jeg var bare virkelig sådan... Ej, hvor føles det bare ikke rigtigt, og det har jeg bare ikke lyst til. Ej. Men sådan, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg bliver nødt til sådan at gøre et eller andet rystposen, prøve noget nyt. Ja. Altså, det er virkelig det er en umulig situation, det der med at date, når man er altså forelsket i et andet menneske. Ja, Altså, det kan sagtens være en fin proces og en måde på en eller anden måde lige at sådan mærke sig selv igen. Og det, sådan, men det er bare hårdt. Ja, og det hjalp heller ikke, at der var corona, og alt var lukket ned, så du så ikke det. Og, altså, det var ikke sådan, at du kunne gå ud og sætte dig på en café med en veninde, eller ej. I kunne, I don't know, tage biografen sammen, eller I kunne, altså sådan. Ej, du også, det har lige været på det værste tidspunkt, du overhovedet kunne få kærestesorg. Det var virkelig nederen. Det var virkelig sådan, nu er du bare isoleret med dig selv og din nedtur. Altså, jeg kan huske, at jeg tænkte meget over det under corona, sådan, hvor heldig jeg følte mig, at jeg ikke var spadet inde. Ja, at jeg er alene. Ja, præcis. Altså, fordi jeg har været alene masser af gange, og haft kærestesorg masser af gange, og været single i mange perioder, hvor jeg også har nydt det, og elsket at være single. Altså, det kan jo også være helt fantastisk, når du ikke har kærestesorg, at være single. Ja. Og jeg tænkte bare, selv det havde jeg bare ikke lyst til under corona. Altså, fordi det fede ved at være alene og være single, det er jo at komme ud, altså at møde mennesker og være sammen med sine venner og feste og dyrke sin karriere og sig selv og alt muligt. Og det er sådan, fuck, altså, jeg følte virkelig, jeg tænkte sådan, dem der sidder med kærestesorg lige nu, ej, jeg sender alt min stærkeste energi til jer. Ja, og jeg ved, man har behov for det efter selv at have været den tur igennem. Altså, men jeg kan også huske, at jeg havde det sådan, altså jeg var virkelig, man kan sige, et svagt menneske på det tidspunkt. Altså jeg kunne slet ikke genkende mig selv. Jeg var bare sådan, hvad fanden er jeg? Jeg solgte alle mine heste. Første gang i 28 år i mit liv havde jeg ikke nogen hest. Hvorfor? Fordi der var ikke noget, der gjorde mig glad med, at jeg skulle skifte alt ud. Jeg var sådan, jeg vidste ikke, hvad fanden jeg ville. Jeg var bare sådan, fuck det, og nu køber jeg en lejlighed for mig selv, og nu gør jeg sådan og sådan, og du ved, der skulle bare ske noget. Jeg bare sådan, havde ryddet ud, ryddet op, du ved, ud med gammel energi. Jeg kunne ikke holde det ud mere. Jeg kunne ikke blive ved med at gå med det der håb om, at vi skulle finde sammen igen. Fordi det sker tydeligvis ikke, og det gør for ondt. Men den der følelse af, at jeg oprigtigt troede på, at vi ville finde sammen igen. Jeg kunne ikke give slip på den på en eller anden måde. Altså sådan, den var så stærk for mig. Så endelig der i sådan omkring april måned, hvor jeg bare sådan, altså nu bliver jeg nødt til at aktivt gøre noget andet, fordi at det går ikke det her. Så det endte med, at jeg solgte alle mine heste, og det endte med, at jeg begyndte at kigge på lejlighed og prøve på at sige, nu skaber jeg mit eget nye liv. Sådan. Fordi jo flere ting, du har været igennem sammen med din kæreste, og jo flere oplevelser, jo sværere føler jeg, det er at gå fra hinanden. Altså ligesom, I har planlagt en eller anden ferie, lad os sige, i marts måned, I slår op i januar måned, så indtil den der dato, hvor I skulle have været på ferie, der er du sådan hostage af de der tanker om, at du vidste, ej, vi skulle egentlig have været sted der, vi skulle egentlig. Når datoen så er gået, og du kommer forbi det, og hvis I ikke har lagt planer efter det, så er det som om, så føler man sig mere fri. Men med ham her, der havde jeg jo ligesom lagt planer om, vi skulle have bondegård, vi skulle have børn, og vi skulle det var have hele dit liv, der var sat i kalender. Præcis. Så det var sådan, man havde noget at tænke alle de der tanker. Ja. Hjælper det dig at sælge hestene og købe en ny lejlighed og ligesom sige farvel til det gamle liv? Ja og nej, ikke rigtigt. Det var bare, det der hjalp, det var faktisk bare, at der gik noget tid, du fik afstand, og jeg hankede op i mig selv og sige, til lige nu bliver du nødt til at have noget mere selvrespekt. Det går ikke, at du går rundt og er så ked af det mere. Nu bliver du nødt til at passe på dig selv og gøre noget godt for dig selv, fordi jeg har været meget sådan, meget pleaser-agtig, hvilket overhovedet ikke er mig. Altså sådan, jeg kan være top-egoistisk, men jeg var meget sådan, ej, hvad kan jeg gøre for ham, og hvad har, du ved, sådan, hvordan kan jeg få ham tilbage, og hvordan kan jeg tilpasse mig, og du ved. Ja. Og det var bare, du ved, til sidst var jeg bare sådan, okay, det hjælper ikke, og det nytter ikke noget, og jeg bliver nødt til at lave selvhjælp, altså lidt ligesom på flyet, hjælp dig selv først, før du kan hjælpe dem ved siden af. Ja. Altså, så det gik jeg ligesom i gang med. Og fik det bedre, og så begyndte verden stille og roligt at åbne lidt op igen, og jeg begyndte at kunne socialisere mig selv, og så gik jeg rigtig meget ud. Det var måske også lidt destruktivt, men altså, jeg havde en uge, hvor jeg nærmest var fuld alle dagene. Ja. Altså ikke sådan stang beruse, men jeg var i hvert fald ude, og jeg var social i 9 dage streg eller sådan noget. Sådan. Men det havde jeg behov for. Altså nu åbnede det op igen, og jeg skulle bare møde nogle mennesker, og det skulle være hyggeligt. Og det hjalp også, altså ligesom det der med at finde den side af sig selv. Nå ja, jeg kan godt have det sjovt, og Nå ja, det er også dejligt at grine, og det er dejligt at sådan ses med mennesker, der gør en glad. Helt sindssygt. Det er jo det, altså, det er det mest brutale i verden at få taget fra en, når man er kærestesorg, at du ikke må se folk, du elsker. Ja. Altså sådan, what the fuck, det er jo det. Det er jo det, du har brug for. Ja. For at kunne komme videre, ikke? Og mærke, at der jo findes jo heldigvis andet kærlighed i verden, end lige præcis ham der eller hende der. Ja, ja, præcis. Så derfor så var det ligesom rart at få lov til at komme ud og møde nogle andre. Og så går der noget tid, og så begynder jeg at ses med eller tale med lidt forskellige fyre. Sådan, og det er egentlig meget hyggeligt. Og så er der en af dem, jeg sådan begynder ret godt kunne lide, hvor jeg sådan, ej, det er faktisk ret hyggeligt. Og det begynder at være sådan lidt, ikke kæresteagtigt, men sådan lidt, du ved, ej, det er meget hyggeligt. Eller sådan lidt mere seriøst-agtigt. Lidt dating. Ja, præcis. Og selvfølgelig er det der, min ekskæreste så kommer ind i billedet, fordi vi ved jo alle sammen, de har en eller anden radar på en det eller et eller andet. Ja. Sådan, nu er hun for good videre. Det er ikke godt. Så må jeg hellere komme med min klør og hive hende tilbage igen. For helvede. Ja, hvor jeg var virkelig sådan, der kan jeg huske, der var meget dilemma, hvor jeg bare sådan, hvem skal jeg vælge her? Ja. Altså ham den nye, som jeg egentlig endelig er begyndt at blive glad for, eller ham der, min long lost love, som jeg bare har haft et nederen uden. Men hvordan kommer han tilbage? Jamen, han ringer til mig, og han er bare sådan, prøv, det er kun dig, jeg vil, og du ved, sådan krænger sit hjerte ud, hvor jeg sådan, undskyld, og det kan godt være, det er for sent, og undskyld, jeg har hængt i bremsen, sådan, og været idiot, og jeg er virkelig ked af det, men jeg vil så gerne dig, og det er kun dig, jeg vil, og jeg har fundet ud af nu, jeg har gjort alt, og jeg har prøvet, men jeg kan ikke være lykkelig uden dig. Altså, han har jo haft det lige så svært som mig, det er jo ikke, fordi han har gået og været ovenpå i det her halvår, vi ikke har været sammen. Overhovedet ikke. Han har også været splittet og ulykkelig og så videre. Men han har bare været sådan, passet for meget på sig selv, eller været sådan for bestemt på, at nu skal vi ikke være sammen. Jeg tror faktisk for ham, han er typen, der går meget op i, hvad andre mennesker tænker. Modsat mig. Jeg går meget op i, hvad føler jeg? Hvad tænker jeg? Hvad vil jeg gerne? Han er meget sådan, hvad har jeg sagt til andre? Hvad siger mine venner? Hvordan kan jeg gå tilbage til Thalia, hvis jeg først har sagt, at vi ikke skal være sammen, og de ligesom har sagt, ja, det er en god idé. Du ved, jeg tror, der har skoen også trykket for ham. At det har været en stolthedsting. Præcis, og nu har han bare fundet ud af, okay, det kan jeg altså ikke. Fuck, hvad andre tænker nu, og jeg kan altså ikke slippe udenom, at jeg elsker hende og gerne være sammen med hende. Så det var ligesom det, han kom tilbage med, hvor jeg var sådan lidt, altså, prøv at, kammerat, nu har jeg været ulykkelig over dig i et halvt år, hvor du ikke har givet mig. Så skal du ikke komme nu, hvor jeg endelig sådan begynder rent faktisk at være oprigtig glad og oprigtig have det bedre og ikke behøver at tjekke dine stories eller se, hvad du laver eller care about shit. Du ved sådan, så hvorfor kommer du nu? Altså sådan, I'm please, så kan vi ikke godt tale sammen, kan vi ikke sådan, må jeg sådan, du ved, så taler vi sammen, og det er jo dejligt, og jeg har det sådan lidt, det er en nederen situation det her, fordi på den ene side, så har du en ny person, du begynder at blive glad for, og hvor du tænker, og han har ikke svigtet dig på noget tidspunkt. Han har ikke svigtet dig, og der er noget potentiale, og det er hyggeligt, og det er spændende. Og sådan. Og på den anden side har du den der, hvor som du virkelig har troet på, og virkelig sådan, altså what the fuck, og ikke vil give op på. Hvor at jeg så taler med ham den nye også, hvor jeg sådan, jamen, prøv at det, jeg bliver nødt til at teste det her af med min ekskæreste, fordi jeg har været så ked af det i så lang tid, og jeg tror ikke, at vi kunne slippe det. Jeg bliver nødt til at prøve med ham igen. Om vi så skal være sammen resten af vores liv, eller vi skal være sammen en måned, eller 5 år, eller whatever. Det ved jeg ikke nu. Men jeg bliver nødt til at teste. Så, og det er det, der ender med at ligesom ske. Og nu er vi jo så stadig sammen den dag i dag. Og har det godt, og er glade sammen. Og, ja. Kommer du så til din altså, nu kæreste? Og altså, er der sådan en scene eller en situation, hvor du kan huske, hvor du ligesom tager ham tilbage? Ja, det var faktisk på hans fødselsdag. Han kommer dagen inden hans, altså jeg var jo så flyttet tilbage op til min farmor og farfar der. Og det, som han hele tiden har sagt på det tidspunkt, var sådan, altså sådan totalt metaforagtigt, men jeg sagde til ham, prøv at høre, kammerat, du har selv gået og kaldt på det til universet, men han har altid sagt sådan, fordi vi netop kigger på Bundegård, og vil gerne have det der fælles bolig sammen, og han sådan, jeg skal fandme ikke vågne op på min 30-års fødselsdag hjemme hos din farmor og farfar, og sådan. Og hvor han bare sådan tigger og beder om at få mig tilbage dagen inden hans fødselsdag, og hvor han sådan, ej, jeg må ikke gerne sove her, please, og sådan, var jeg bare sådan, fint. Fordi jeg var stadig sådan ret sur på ham, hvor jeg sådan, du ved godt, det ender med, at du så rent faktisk får det, du har bedt om. Vågner op hos min far og far på din 30-års fødselsdag. Så det gjorde han. Hvor han er sådan, jeg er fuldstændig ligeglad med alt, så længe jeg er sammen med dig. Og du ved, så det var sådan på hans fødselsdag, hvor at, du ved, jeg sagde til ham, jeg blev nødt til lige at tænke over det og så videre. Og jeg skulle også lige have talt med ham den anden først, og hente de ting, som jeg havde hjemme hos ham, og ligesom sige til ham, hvad jeg ligesom har besluttet, ikke også? Hvor jeg så ringede til ham senere og sagde, jeg synes, vi skal give det en chance, og det gør vi. Han var jo lykkelig, og det var ligesom den bedste fødselsdagsgave, han kunne have fået, sådan det der med at få mig tilbage. Ja. Så på den måde endte det jo helt jo godt. Altså, kan man sige, at vi er sammen den dag i dag, og vi er glade, men... Har I købt en bondegård? Vi har ikke købt en bondegård, fordi bondegården, som det skal være, den er ikke til salg lige nu. Men det er hende, der solgte den dengang, er stadig hende, der ejer den. Og jeg tænker på et eller andet tidspunkt, kommer til salg igen. Så må vi se. Ja, så men vi har købt lejlighed sammen nu, som vi går i gang med at renovere. Og den skal vi flytte ind sammen her i... Kan der være tre hunde? Der kan være tre hunde. Ikke heste, desværre. Det kan være, at vi skal have bygget nogle bokse ude i baggården, de kan bo i. Har du fået købt heste igen? Jeg har købt heste igen, ja. Og er i gang med at ride igen. Og, verdensordnen er etableret. Præcis. Jeg har fundet mig selv, ja. Jeg er blevet mig selv igen. Altså sådan, og det var faktisk, det var bare rart. Det var svært det der på en måde at være tilbage igen, fordi man var stadig lidt usikker på hinanden, og det der var sket i mellemtiden, hvor man ikke har været sammen, sådan, du har skrevet til hende der, og det der er ubehageligt. Og sådan, altså, har det været svært at komme videre fra, eller har det i hvert fald været noget, lidt, I skulle tale lidt, om? Ja, og det der, det skal jo også på afstand lidt. Altså man skal lige føle sig sikre på hinanden igen, hvis det giver mening. Ja. Så det har da været lidt svært, men det har også været sådan, fint nok, det er det her, vi har valgt, og sket og sket og gjort og gjort, og det er jo egentlig styrket hinanden, altså vores forhold, fordi, jeg vil sige det sådan, det at være sammen den dag i dag, er et endnu større tilvalg, end det var at bare finde sammen in the first place. Ja. Fordi, når du finder sammen med en eller anden, jamen, så er det fordi, at så møder hinanden, det er hyggeligt, så begynder I at date, og så stille og roligt, så udvikler, så bliver I kæreste, og så er I ligesom bare der. Nu har vi prøvet at være fra hinanden, og vi har virkelig sådan, altså, givet lang tid i et halvt år og prøvet ikke at være sammen. Og så nu vælger jeg at sige, at vi kan ikke uden hinanden. Så det er jo et kæmpe tilvalg at være sammen den dag i dag. Ja, og den her gang, der vælger I også hinanden velvidende alle hinandens fejl og mangler, og som I ikke kendte, da I blev kærester første gang. Præcis. Er du bange for at få knust dit hjerte igen? Altså, det er ikke noget, jeg tænker over lige nu, men altså, jeg kan da huske der, da jeg havde det, var jeg bare sådan, altså, fuck, højt at svæve, dybt at falde. Det der med, jo mere forelsket du er, jo højere du svæver, jo mere op på den her lyserøde skyld, jo længere er der også bare ned, når du så falder fra den, hvis du gør det. Men jeg vil sige, altså, hvis man sidder derude og har hjertesorg, så er det en proces. Og hvis du er i den del af processen, hvor at du bare har brug for at græde og bare være i din sorg, så... vær der og embrace it, altså. Og når du kommer videre i den og sådan er klar til at komme videre, jamen så gør, hvad du kan. Altså, lyt til noget selvhjælp, lyt til nogle gode lydbøger, lyt til noget, for eksempel Byron Katie eller Tony Robbins, eller hvad der nu har virket for mig. Jeg googlede også TED Talks med heartbreak, og hvorfor det rent faktisk er fysiske smerter, og det er så alvorligt, som det er. Altså, det er sådan helt... Ja. Og jeg har jo talt med psykolog efterfølgende, hvor hun har sagt, at det, du har fået trigget i dit kærestesorg, grunden til, at det har ramt dig så hårdt, er nok fordi, at det er, hun brugte et eller andet fancy udtryk, jeg kan ikke huske, men en eller anden trauma, der er kommet. Altså noget, som jeg har oplevet, for eksempel i min barndom, det kan være et svigt fra min far, eller et eller andet, du ved, hvor at det så ligesom er kommet tilbage igen her, fordi at jeg var så sikker på min kæreste, jeg var sikker, at vi finder ud af det. Og så fandt vi kræftet mig ikke ud af, at han holdt ved, vi skulle ikke være sammen. Nu er du allerede lidt inde på det, men jeg vil jo gerne bede dig om at komme med dit allerbedste råd til en, der sidder med kærestesorg lige nu. Ja, altså, mit allerbedste råd vil være, mærk efter inden dig selv, udfordre dig selv, stiller selv nogle spørgsmål. Altså sådan, hvordan ville jeg være, hvis jeg ikke havde det sådan her, hvis jeg ikke troede på tanken om, at vi burde være sammen, eller han burde elske mig, eller han burde gerne ville mig, eller... hun burde også sige sådan her, eller hun burde tage mig tilbage, eller hun burde ikke have været mig utro, eller hvad det nu kan være. Skriv spørgsmålet ned, og skriv dine svar ned. Udfordre selv og dine tanker. Sådan, hvordan ville du have det, hvis du ikke havde de her følelser, eller ikke troede på den her overbevisning af din tanke? Og sådan. Hvis din sandhed var anderledes. Præcis. Altså, prøv på at udfordre dig selv lidt. Bare leg med dine tanker, fordi vi kan jo egentlig altså, lukke øjnene, og så mentalt tage os alle mulige andre steder hen, end lige her, hvor vi er fysisk nu. Altså, prøv at gøre sådan noget. Og lyt til ja, en masse gode ting, og du kan jo gå ud og gå en tur i naturen, og nyde den, samtidig med, at du lytter på noget i ørerne, altså til noget i ørerne. Og det synes jeg er rigtig hjælpende i hvert fald. Kvinder føler ifølge et amerikansk og britisk studie kærestesorg voldsommere end mænd gør. De har simpelthen større fysisk og psykisk smerte ved et brud. Til gengæld viser studiet også, at kvinder er bedre til reelt at komme over ekskæresten og komme stærkere ud på den anden side. Hvor det måske ikke gør lige så ondt på mændene, så tager det dem længere tid at komme 100% videre. Vi skal også nå at lave en lille kærestesorgsversion af Jeg har aldrig lejen. Ja. Du kender godt Jeg har aldrig, ikke? Jo. Så jeg siger nogle udsagn, og så siger du, om du har gjort dem eller ikke har gjort dem. Jeg sidder og drikker min kaffe. Ja. Hvis det er jeg, så er det fordi, ja, jeg drikker noget. Hvad hedder det? Tror du lige inden jeg begynder, at du er sådan en, der drikker på dem alle sammen, eller ikke gør? Det kommer jo an på, hvad du spørger om. Men er du sådan en, der kommer til at gøre en masse ting, når du har kærestesorg? Eller er du sådan, har du styr på dig selv-agtig? Altså, den her gang har jeg slet ikke haft styr på mig selv overhovedet. Altså, jeg kunne ikke genkende mig selv. Jeg, endda i min Instagram-bio skrev jeg, currently reinventing myself. Ja. Og jeg bare sådan, jeg ved ikke, hvem jeg er nu. Jeg læste den her bio igennem, jeg bare sådan, fuck er det her? Altså, jeg er ikke mig selv mere. Jeg ved ikke, altså sådan. Jeg har jo ikke nogen heste for helvede. Ja, hvad ved jeg? Altså, hvem er jeg? Hvad er min identitet? Så jeg føler også, det har været faktisk meget, altså kæmpe udvikling at have kærestesår. Det er det jo for mange. Mm. Altså på mange måder er det jo en livskrise, ligesom en midtvejskrise eller et eller andet, hvor du den anden side har genopfundet dig selv for det meste til et stærkere og bedre menneske. Præcis, man kender i hvert fald sig selv og får nogle sider af sig selv at se, som du ikke har set før. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Vi taler ikke kriminel stalking. okay, jeg har 100% stalket en ekskæreste. Hvordan stalker du? Vil du? Jeg havde en gæst herinde, som altså, lavede falske profiler for at gå ind og se, uden at han kunne se, at hun ligesom så. Hvem har gjort det? Helt ærligt. Ja, vi skulle da alle guilty of charge. Hvem har ikke gjort det, seriøst? Eller fået veninder til at gøre det. Eller, du ved, sådan. Jeg har jo både min egen profil, min hesteprofil og min hundeprofil. Perfekt. Så ja, jeg har lidt forskellige midler og tjekker. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for tilfældigt i gåseøjne at møde min ekskæreste. Det tror jeg ikke. Jeg har lyttet virkelig meget til den der driver's license med hende der Olivia, er det ikke det, hun hedder? Den der sang. Jo, hvor hun synger, I drive alone past your street, eller sådan noget. Hvor jeg sådan, fuck, I can relate. Du ved, hvis jeg har kørt inden omkring der, hvor vi boede sammen i hans lejlighed. Yeah. Sådan, det var også forfærdeligt det der med rent faktisk officielt gå ind på borger.dk, eller hvor det var, jeg gjorde det, og ændre min adresse fra hans adresse. Du ved, det var meget sådan, nu er det official. Sådan. Det er så sjovt, at man føler, at de der ting er altså nærmest nogle gange mere ægte, end når man har slået op sådan ansigt til ansigt. Jeg sad med min veninde over telefonen, og jeg lå i min seng på computeren og var inde og gøre det, hvor jeg bare sådan, no, there's no turning back. Agtigt, du ved, hvor jeg sådan, okay, vi har ikke været kæreste i halvanden måned, men altså. Ja, og hvis vi gerne vil finde sammen, så er det sgu nok ikke denne her opdatering, du borger.dk, der gør det. Men det var det, jeg følte. Ja, sådan føles det. Ligesom den famøse Facebook, sådan, jeg er pludselig blevet single-agtig, er jo også frygteligt, ikke? Ja. Jeg har aldrig lagt billeder på Instagram, kun for min ekskæreste skulle se dem. Ikke kun for ham, men jeg har da gjort mange ting, hvor jeg tænkte sådan, yeah, you're missing out on this, du ved. Hvad kunne det være, for eksempel? Bikinibilleder, eller det ved jeg ikke, hvis jeg har set godt ud. Ja, hvis jeg har set godt ud, eller lavet et eller andet sjovt, eller et eller andet, hvor jeg ved sådan, ej, det vil han gerne have med til, eller et eller andet sådan, på den måde. Har du gjort noget, hvor du tænkte sådan, det gør jeg for at gøre ham jaloux? Du ved, jeg har faktisk haft en virkelig kriminel tanke. Ja. Jeg har ikke gjort noget ved det, men jeg havde en virkelig kriminel tanke. jeg var igen med en af mine veninder inden og stalke. Min kæreste, han er meget kæmpe FCK-fan. Ja. Gør lige fodbold. Yes. Jeg var inde og stalke. Det er jeg også. Ja. Hvem fra det hold er single? Jeg var sådan, nu skal jeg ind og date en eller anden fra det hold. Jeg var sådan, jeg skal ikke være en homewrecker. Jeg skal ikke ind og have en eller anden, der har en kæreste. Fy for helvede. Nej, ja. Det skal jeg ikke gøre. Men hvis der er en af dem, der er single, så kunne jeg da godt sjovt nok begynde at komme til kampene som spillerkæreste. Ja, det, jeg forstår tanken. Det var en kriminel tanke. Jeg gjorde ikke noget. Jeg gjorde det ikke. Jeg har ikke slidet ind til nogen DMs. Jeg har ikke gjort mig opmærksom på nogen måde. Men tanken var der, og vi var inde og stalke for at se, hvem har kærester, de her spillere. Og, jeg tror, alle kan relatere til den tanke. Ja. Det er jo lidt samme tanke som sådan, ej, hvis jeg bare blev rig og berømt nu, og kom på forsiden af Victoria's Secret eller andet. Okay, og så jeg havde det rimelig godt med, at jeg for eksempel Stjerner i trøjen, som var et mega populært program, kørte på det tidspunkt. Og Diamantfamilien kørte på det tidspunkt, og jeg var på plakater rundt omkring. Og tænkte, han kan ikke undgå at se mig. Han kan ikke undgå mig, og han bliver ved med at blive mindet om mig. Sådan var jeg bare sådan, Det, der er du altså også privilegeret lige på. Ja, præcis. det var meget godt, og jeg var fucking glad for, at det jo ikke var omvendt. Jeg tænkte, fuck, hvis det var mig, og man sådan skulle blive mindet om sin ekskæreste hele tiden, så man kigger bare ked af det over. Mareridt. Ja, men der havde jeg det sådan lidt, så kan jeg fucking lære det. Du kan ikke undgå mig. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Af hvad jeg ved af, så er der ikke nogen, der har været mig utro. Nej. Og jeg tror, og jeg har det sådan lidt, som jeg altid siger til mine veninder, sådan, det er jo altid nemt at sidde nu og sige, hvis min kæreste er utro, så skal han bare fuck af, og så går jeg fra ham. Men som jeg siger til dem, altså i virkeligheden, så er alt jo relativt, og du ved ikke, hvordan du har det i den givende situation. Nej. Altså, og det er virkelig op til en selv, og det har ikke noget at gøre med, så har du ikke selv respekt, eller så har du ikke noget andet. Men jeg kan virkelig godt forstå det der med, prøv her, vi alle sammen kan begå fejl. Hvis du virkelig elsker personen, og personen virkelig elsker dig, så kan man godt løse det og finde ud af det sammen. Ja. Oftest, altså utroskab, det er jo en person, der gør det, men der skal stort set altid to til det, medmindre den der person har nogle issues eller et eller andet, som de så skal arbejde med. Så du har det i hvert fald ikke som dealbreaker på den måde, at bare per automatik vil I gå fra hinanden? Hvis du spørger mig, så jo. Hvis jeg spørger dig, hvor din kæreste lytter med, så jo. Ja, præcis. Hvis han ikke lytter med, så kan vi måske godt tilgive det. Ja, nej, altså. Det, igen, det er jo virkelig op til situationen. Okay, er det fordi, han er ude og knalde nogle nye hver weekend, så er det jo fordi, han har et eller andet problem, som han skal tale med en eller anden om, som kan hjælpe ham med det. Men har han en eller anden skjult affære på sin arbejdsplads eller andet? Altså, det er sådan lusket og bad vibes. Og sådan, jeg ved det ikke. Ja, det, det er svært, og det er en speciel situation, og jeg tror, det er alt efter hvilken situation du er i, du må tage stilling til det på det tidspunkt. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Guilty of charge. Det har jeg. Ja. Ja. Altså og nogle gange har man jo fundet noget, og nogle gange, altså nu taler jeg bare om forhold generelt, og nogle gange har der jo så ikke været noget, hvor man tænker, nej, good boy. Har du fået dårlig samvittighed, så når der ikke har været noget? Nej. Nej, altså jeg har Kunne du finde på det igen? Grunden til, at man gør det, det er jo, fordi man har en eller anden mavefornemmelse af, at der måske er noget. Ja. Og for at være helt ærlig, jeg har stort set aldrig været galt på min mavefornemmelse. Nej. Altså, der har altid været et eller andet, man ikke var tilfreds med. Og så gør det bare sygt ondt. Virkelig den der, jeg har lyst til at kaste op. Ja. Altså, fornemmelse. Jeg ville være så bange, hvis jeg gjorde det netop for at finde noget, fordi sådan har man lyst til at udsætte sig selv for det. Altså. Ja, men du vil stadig gerne, jeg har det meget sådan, jeg vil gerne have sandheden at vide. Mm. For eksempel, altså, min kæreste nu, han er jo bare sådan, okay, han vil ikke vide, hvad der er sket i den tid, vi har været sammen. Han vil ikke vide, hvis jeg har været sammen med nogen, hvis jeg ikke har, eller du ved, han vil ikke vide det. Nej. Og jeg har det sådan, jeg vil gerne vide alt. Ja. Og det er bare fordi, så kan jeg forholde mig til det. Jeg kan deal med det. Det kan godt være, jeg synes, det er ubehageligt eller et eller andet, men så kan jeg deal med det, og så kan jeg forsone mig med det. Mm. Og så det er ligesom ude. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste. Nej, jeg har ikke gjort noget drastisk med mit udseende. Men da jeg var kæreste, så var jeg bare sådan, hvad fanden skal jeg gøre? Altså sådan, jeg kan ikke holde mit liv ud og sådan, altså skal jeg farve mig selv sorthåret og flytte til et eller andet land, eller skal jeg, altså du ved. Det er altid håret, der lider under kæreste så. Ja. Ifølge Samvirke er der flere studier, der viser, at forelskelse biologisk kan sammenlignes med at have OCD, altså tvangstanker, hvor du bliver nødt til at udføre ufrivillige handlinger. Den konstante besættelse af den person, du er forelsket i, sænker niveauet i hjernen af signalstoffet serotonin, der blandt andet holder dine lyster og behov mere i balance og under kontrol. skal vi selvfølgelig til det allervigtigste overhovedet. Vi skal hjælpe nogle lyttere. Ja. Der er to, der har skrevet ind, så jeg håber, at du vil gøre dit bedste for at svare. Ja. Jeg er gået fra min kæreste for 2 dage siden, og jeg er så bange for, at jeg kommer til at fortryde det. Vi har egentlig kun været kærester i 3-4 måneder, men vi har datet i 2,5 år før det. I den her periode, der var han ikke klar til et forhold, og jeg ventede egentlig bare på ham. Så kommer han til mig for de her 3-4 måneder siden og siger, nu er han klar til et forhold, og vi springer i med begge ben. Det går rigtig, rigtig godt. Han behandler mig for den sags skyld også rigtig, rigtig godt. Han er sikker på, at det skal være mig og ham for altid. Men pludselig bliver jeg i tvivl, om det i virkeligheden var det, som jeg ville. Til trods for, at jeg har ventet på ham så længe. Jeg har svært ved at mærke efter på mine følelser. Men jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har haft de her sommerfugle i maven. På den der forelskelsesmåde. Og jeg har egentlig altid gået med den her tanke om, at man kan mærke, når det er rigtigt og specielt. Og her går mit spørgsmål egentlig på, om det er sandt. Eller om kærlighed er mere rationel end som så. Jeg kan jo godt se en fin fremtid mellem ham og jeg, hvor at vi har det godt, og vi griner. Men jeg er også bange for, at det er et kompromis på, hvad det angår passion og muligvis, ja, rigtig kærlighed. Åh, oh gud. Hvis hun finder det ægte svar, så giver det lige videre til mig også. Altså, okay, min umiddelbare tanke omkring det her, det er, at hvis ikke hun er passioneret i det, så er det måske meget godt at tage et break fra det og se, okay, hvordan har jeg det på egen ben, og altså, ja, lad tiden vise lidt, hvordan hun har det med den beslutning. Jeg kan godt se det svært. Jeg har selv haft et forhold med en ekskæreste, som jeg har ekstremt svært ved at slippe stadig den dag i dag, faktisk, fordi at vi bare var skide gode sammen. Mange fælles interesser, har det sjovt sammen, du ved, går vi de samme ting, og det er sådan, altså virkelig godt team, ja. Men jeg er ikke passioneret omkring ham, jeg er ikke forelsket i ham, jeg har ikke sådan seksuel lyst til ham, du ved, jeg har ikke på den måde, bare virkelig sådan, jeg kender dig virkelig godt, du kender mig virkelig godt, vi holder meget hinanden, vi vil mange de samme ting, vi er et godt team, ja. Men ikke den der, du er min partner, sådan på den måde. Tror du, den skal være der? Altså, det tror jeg, ja. Helt klart, det er så vigtigt. Og selvfølgelig så har vi alle sammen forskellige kærlighedssprog og forskellige prioriteter. Men for mig og for de fleste, så er det vigtigt, at man intimt også sådan, har lyst til hinanden og hele tiden har den der kærlighed og tiltrækning og har den der. Altså, det er ikke nok bare, at man griner sammen, fordi det kan man gøre med rigtig mange. Men du skal også have den der, altså noget af det, som jeg var mest ulykkelig ved at gå fra min kæreste på det tidspunkt, var jo, at jeg var sådan, fuck, hvad hvis jeg aldrig finder en, som jeg har det med på den måde, som jeg har det med ham. Altså, jeg elsker hans duft. Jeg elsker, altså selvom I går natten, når vi går i seng sammen, jeg også ligger og sover oven på ham. Vitterlig, min krop ligger oven på hans krop og sover. Altså sådan, vi kan ikke være tætte nok. Og det er ikke noget seksuelt eller noget, men det er bare det nærvær, som jeg elsker at have med ham, det er bare noget helt specielt. Jeg synes også, du sagde jo helt i starten af det her program, at altså, hvor hårdt det er at slå op, hvor svært det er, og selvfølgelig er det nemmere for nogen end andre, men jeg har det da på fuldstændig samme måde, at det er en virkelig svær beslutning. Ja. Det er hårdt at sige ordene for ens læber, man trækker det tit ud i langdrag, osv. osv. Og bare det faktum, at hun har slået op. Ja, det er modigt. Altså, og det gør hun jo ikke bare for sjov. Altså, hun har jo slået op, fordi hun ikke kunne være i det. Og måske for at teste sig selv. Ja. Altså, test, hvordan har jeg det med den her beslutning? Hvordan har jeg det med det, jeg har gjort? Og hvordan har jeg det efterfølgende? Altså, fordi det er jo sindssygt svært at gøre det, men jeg synes, hun måske skal give sig selv noget tid, for ligesom at mærke efter, hvordan har jeg det nu? Hvordan har jeg det om 2 uger? Hvordan har jeg det om en måned? Du ved, sådan tankerne omkring beslutningen og følelsen omkring det. Ja. Fordi vi kan jo selvfølgelig ikke regne ud, om det her er hendes store kærlighed eller ej. Men jeg synes, det er rigtigt, at nu har hun taget beslutningen. Hun har slået op. Så ville det også næsten være spild af drama og ulykke, hvis hun ikke bruger den her tid til lige at mærke give sig selv lov til at trække vejret. Mærke efter. Mærke konsekvensen af at være gået fra hinanden. Savner hun ham? Bliver hun pludselig forelsket i ham om 2 måneder? Mm. Har hun helt vildt meget lyst til bare at kysse med ham hele natten? Eller hvad er det for nogle følelser, der kommer? Det er også svært det der, fordi når de har kendt hinanden i så lang tid, hvor de har datet og ikke været kærester, og så lige pludselig bliver kærester. Og sådan, jeg kan godt forstå, det er svært for hende, fordi der er jo også den der relation, nu kender vi bare hinanden virkelig godt. Det er sådan, det kan også være sindssygt svært, fordi er det så fordi, at jeg kender ham virkelig godt, at jeg gerne vil være... eller i tvivl om, jeg skal være sammen med ham, eller er det fordi, at han er mit livs kærlighed? Altså sådan, det der skelne mellem følelserne, det kan være ret svært. Ja. Men det gode råd her er at give det tid. Ja, altså det synes jeg virkelig, at stå ved din beslutning og mærke efter. Ikke stå ved sådan som, nu skal du være stedig, og nu skal du bare ikke være sammen med ham, hvis det er besluttet. Men altså lige give det en chance og mærke sådan, hvordan har jeg det egentlig med det her, og... Tal med ham, hvis du har behov for det, eller ses med ham, hvis du har behov for det, men mærk lige efter sådan tankerne omkring det ikke at være sammen, og mulighederne i det. Der er ikke noget stress. Nej, altså sådan, også mulighederne for, at I finder sammen igen, og tanken omkring det, hvordan føles det? Altså, hvilke følelser sætter det i gang i kroppen med de forskellige tanker? Hej Maria. Min veninde, hun er lige kommet ud af et forhold, som i de første 6 måneder var præget af meget store romantiske følelser og spænding. Min veninde har naturligt lidt svære ved at få følelser for folk, så det tog hende en del tid at åbne sig helt op over for ekskæresten. Men da hun begyndte at vise lige så stor interesse over for hendes eks, begyndte han at finde hende mindre interessant. Samtidig med, at han blev jaloux og begrænsede hende i at gøre ting, som gjorde ham usikker. Han begyndte at være meget utilregnelig, uforstående over for hendes følelser og let tilfredshed. Og hver gang hun ligesom udtrykte hendes følelser og utilfredshed over for ham, startede han en diskussion og påtog en offerrolle. Han er hele tiden hot and cold og har mange narcissistiske træk. Og da han slog op med hende forleden, var hun fuldstændig smadret og frustreret. Han gav hende ingen reel grund til, at han ikke ville deres forhold mere. Og jeg står nu med en meget uforstående, uafklaret og ulykkelig forelsket veninde. Hvad skal hun gøre, og hvad kan jeg gøre som veninde for at hjælpe hende? Hun skal, eller i begge to kan, enten læse eller lytte til Sjælens Begær, som er en bog, som min mor har skrevet, som faktisk handler om kærestesorg i virkeligheden, og handler om det der med, hvorfor vi nogle gange finder mennesker, som... gør så nogle ting ved os, som han gør. Det kan godt være, at han ikke gør det for at være ond, men det er jo et reaktionsmønster, han har på nogle følelser, han har. Og det lyder på det, som vi får forklaret her, som om, at det er rigtig usundt. Og den der stærke kærlighed, man kan have til hinanden, det er faktisk også en måde, sådan, som han kan bruge til at manipulere, om han så gør det bevidst eller ej. Men det der med, at nu giver jeg dig meget kærlighed, og du er meget forelsket i mig, men nu tager jeg det fra dig igen og bliver helt kold, og så giver jeg det igen. Så bliver man afhængig af det. Fordi hver gang du bliver nægtet noget, får du mere lyst til det. Så det er ret usundt, det der foregår der. Det er faktisk en helt videnskabelig ting, det her med at blive afhængig af sin kæreste eller ekskæreste. Præcis. At det er det, der ofte sker i kærestesorg, at derfor det er så voldsomt hårdt. Det er fordi, det er ligesom hvis du skulle afvende dig fra et stof, du har taget i lang tid. Helt sikkert. Og det er også noget af det, som jeg så på nogle af de der TED-talks, som jeg netop lyttede til. Og sådan, altså det der med, det er en afhængighed, og det er en helt konkret følelse, du får i kroppen, hvor at du lige pludselig, så din hjerne glemmer alt det negative, så husker de kun, ej, hvor perfekt de smilede, eller ej, hvor godt de så ud, når et eller andet. Men de glemmer lige, at de havde fucking dårlige morgen under, de har skæve tænder, eller et eller andet. Men det der smil, ej, det var bare så... Altså sådan, du ved, man glemmer alt det negative lige pludselig. Har du prøvet at stå i en situation, hvor du havde en veninde, som var i et usundt forhold, som du ligesom kunne se fra sidelinjen? Ja, jeg har faktisk prøvet at stå i en situation med min egen mor, hvor hun har været sammen med en narcissist, som blandt andet også udspringer til, hvorfor hun skrev den der bog. hvorfor jeg tror, den ville være sindssygt hjælpende. Hvad gjorde du så som, altså, nu var du så datter og ikke veninde, men... Man kan ikke gøre så meget for sidelinjen. Du kan tale med dem om det, hvis de åbner op for det og gerne vil tale. Du kan komme med det, du kan se udefra. Og ligesom fortælle, prøv at du bliver forandret ved det. Det, jeg lægger mærke til, er, og det, jeg kan se, det er, at du bliver begrænset her og her, eller du ændrer dig på den og den måde. Men ellers kan du jo ikke gøre så meget. Altså sådan, det er jo stadig, man kan sige, man kan ikke tage skridtene for dem. De skal selv gå dem, hvis de gerne vil. Men du kan jo selvfølgelig hjælpe dem i den rigtige retning, og på den måde være der for dem, men du kan jo ikke tage skridtene for dem. Det bliver de nødt til selv at gøre. Hvordan er man, altså hende, som skriver ind, og som vi hørte lige før, hvordan er hun den bedste veninde i den her situation? Jamen bare prøve på at hjælpe hende til at se tingene oppefra eller udefra. Sådan, okay, men når han gør sådan og sådan, så er det et mønster, der udspiller sig her. Hvordan får det dig til at føle? Og hvad er det egentlig, der sker inde i dig? Ja. Altså sådan, så prøve at ligesom, lidt ligesom du gjorde med dig selv i virkeligheden, gennem det her selvudviklingsprojekt. Altså at stille de spørgsmål, som får en til selv at finde ind til svarene. Mm. Lige så stille. Ja. Altså, hvorfor er det, du var så forelsket i ham? Hvad var det ved ham, der var så godt? Mm. Hvordan har du det med alle de her ting, som han også gjorde, som ikke er de lige meget? Ja. Er det opvejer? Er der så meget godt, at det opvejer alt det her dårlige? Mm. Føler du, at du har mistet dig selv? Ja. Altså, har du din egen viljestyrke med stadig? Og så tænker jeg også, hvis man virkelig er blevet hjernevasket, hvis man virkelig har været ude for et manipulerende, kontrollerende forhold, så er det heller aldrig en dårlig idé at gå til en psykolog og få noget professionel hjælp, som hun måske sikkert kan anbefale den her veninde. Virkelig. Og så som veninde skal man jo bare huske, at hvis man bliver spurgt om sin mening, så kom med den og hjælp. Men hvis ikke, så bare vær der og vær støttende. Talia, hvordan har det været i dag at fortælle din historie? Jamen, det har været godt, og det har været noget nyt at fortælle så detaljeret om egentlig så private ting. Altså, jeg håber virkelig, at... Altså, det er jo noget, jeg selv har dealet med nu, og det er også derfor, jeg kan sidde og tale om det. Jeg tror på ingen måde, jeg ville kunne sidde og tale om det, mens jeg var i det. Altså, slet ikke. Men nu, hvor jeg er kommet ud på den anden side, at sådan, så håber jeg virkelig, at det kan hjælpe andre. Måske at lytte med, og at de kan tage nogle gode råd med derfra, hvis de enten har stået i situationen, eller står i den nu. Altså, jeg har det sådan, alle mennesker, jeg kender ikke et menneske, der slipper for at opleve kæreste og sorg på et eller andet tidspunkt i deres liv. Nej, altså. Så det er jo en af de mest fælles sorge, vi har, ligesom vi alle sammen skal miste vores forældre på et eller andet tidspunkt, at vi får alle sammen knust vores hjerter. Tusind tak, fordi du ville komme. Ja, mange tak. Tak for i dag. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.